met Tessel Blok. Speelde het Koninklijk Huis een rol in de zaak van oud-Transavia-piloot Giulio Poch? En hoe staat het er staatsrechtelijk voor met onze monarchie? Luister naar Argos na het NOS Journaal. Met Jelle Visser. De politie is gisteravond in actie gekomen na een feest van studentenvereniging Vindicat bij de Kardingenplas in Groningen. Toen het feest was afgelopen en de studenten terug wilden naar Groningen stad, werden met noodhamers ruiten van 3 stadsbussen ingetikt. Ook werden stinkbommen verspreid. Daarna besloot de busmaatschappij geen studenten meer te vervoeren. Een groep ging vervolgens te voet richting de binnenstad. Om de rust terug te krijgen is de mobiele eenheid ingeschakeld. Niemand is aangehouden. De Sociaal-Democratische Partij in Duitsland denkt dat er in december een nieuwe regering is. De SPD-voorzitter denkt dat zijn partij er dan wel uit is met de liberale FDP en de Groenen. Hij zegt niets te voelen voor lange verkennende gesprekken en wil meteen beginnen met coalitieonderhandelingen. De SPD won de verkiezingen in Duitsland vorige week nipt van de conservatieve CDU-CSU. Welke partij uiteindelijk in de coalitie komt, hangt af van de voorkeur van FDP en de Groenen. Afgelopen jaar hebben rechters aan zeker 6 vrouwen verplichte anticonceptie opgelegd, schrijft de Volkskrant. Het gaat om vrouwen met ernstige psychische problemen. Het opleggen van verplichte anticonceptie kan op basis van de nieuwe wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. De eerste keer dat de rechter zo'n machtiging afgaf was in september vorig jaar in de vorm van een prikpil. Daarbij ging het om een vrouw met een geestelijke stoornis. Ze had al 4 kinderen die allemaal onder toezicht zijn geplaatst. Tientallen vrijwilligers zoeken in de buurt van Schiphol al dagen naar een ontsnapte hond. De 2 jaar oude Staffordshire Terrier Pandora ontsnapte vorige week uit een dierenhotel op Schiphol. De hond was net aangekomen uit Johannesburg en zou later doorvliegen naar Dublin. Hij werd even uitgelaten, maar een medewerker liet per ongeluk de deur openstaan. Sindsdien kwamen vrijwilligers de omgeving uit. Pandora zou inmiddels al 2 keer gesignaleerd zijn bij een fastfoodrestaurant in de buurt, maar ze is dus nog niet gevangen. Het weer, af en toe zon, gevolgd door bewolking. Later vandaag regen met aan zee een stevige wind. Daarbij is het maximaal 17 graden. Morgenochtend vanuit het zuiden opnieuw een flinke plens water. Ook morgen staat er een stevige wind. En verkeersinformatie van de ANWB, Dennis Mooi. Een paar ongelukken zorgen voor wat vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld is de extra reistijd een kwartier. De afrit Barneveld is afgesloten. A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 7 kilometer. Hier is de linkerrijstrook dicht vanwege een ongeluk. Vertraging is bijna een half uur. Omrijden kan via Knopendel over de A15. Die vorige eerst een stukje richting Nijmegen. En bij Knopendel kiest u dan voor de A2 richting Utrecht. Tot slot de A27, maar dan van Utrecht naar het zuiden. Tussen Hagenstein en Lexmond 10 minuten vertraging door een auto met pech. Ster. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Hallo, ik ben Ronald Loeven van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat de echte supporter deze zomer geen seconde van de wedstrijd wil missen. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Voor de beste deals op de beste tv's. Electroworld, mooi voor elkaar. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Ster. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok. Goedemiddag, welkom bij Argos. Straks om ongeveer 3:15 is staatsrechtdeskundige Peter Reewinkel mijn gast. Hij schreef een boek over de troonopvolging en de staatsrechtelijke positie van het Koningshuis. Dat boek leidde deze week tot kamervragen over de vraag waarom kroonprinses Amalia zou moeten terugtreden als ze zou willen trouwen met een vrouw. Maar eerst de zaak waarin het Koninklijk Huis mogelijk ook een rol speelde. De zaak van Giulio Potsch. Al jarenlang probeert de oud-Transavia-piloot een schadevergoeding van de Nederlandse staat los te peuteren vanwege de ruim 8 jaar die Potsch in Argentinië in voorarrest zat. Minister Grapperhaus van Justitie heeft altijd alle verantwoordelijkheid van Nederland afgewezen. Maar 1 week of 2 geleden kondigde hij als een donderslag bij heldere hemel een financiële tegemoetkoming voor Potsch aan. Wat steekt daarachter? Is dat pure goedmoedigheid? Of gaat het hier om een vlucht naar voren om al te heikele aspecten van deze affaire niet te hoeven bespreken? De achtergronden van een opmerkelijk politiek besluit. Luistert u naar een reconstructie van Erik Arends. En daarom heb ik besloten, voorzitter, om de heer Potsch een tegemoetkoming toe te kennen, gebaseerd op de dagvergoeding voor onterechte detentie, maar die ik zal verdubbelen vanwege het feit dat de detentie in Argentinië was, met alle bemoeilijkende omstandigheden die daardoor ook speelden. Ineens was hij daar, het beroemde konijn uit de Hoge Hoed. Een financiële tegemoetkoming aan oud-Transavia-piloot Giulio Potsch. Toegezegd door de minister zelf, Vert Grapperhaus. Niet omdat de rechter had bepaald dat dit moest, maar omdat de bewindsman tot een inzicht was gekomen. Het moet voor de heer Potsch en voor zijn naasten zwaar zijn geweest dat hij een groot aantal jaren in Argentinië een voorlopige hechtenis is gehouden. Ik heb op april van dit jaar een persoonlijke ontmoeting met de heer Potsch en zijn advocaten gehad. Die ontmoeting heeft indruk op me gemaakt. En uit het gesprek dat we voerden werd ook heel goed duidelijk dat de gevolgen voor de heer Potsch en zijn naast van die lange periode in voorlopige hechtenis nog altijd voortduren en aan hem vreten. En daarom, zei minister Grapperhaus plotseling tegen de Tweede Kamer, zou hij Giulio Potsch financieel gaan bijstaan. Voor elke dag dat hij onterecht gevangen had gezeten, zou Potsch €200 krijgen. En omdat zijn voorarrest in Spanje en Argentinië ruim 8 jaar had geduurd, zou hij ongeveer €6 ton ontvangen. Plus een aanzienlijke tegemoetkoming in de kosten die hij had gemaakt voor zijn advocaat. Bij elkaar zou Potsch zo'n €700.000 krijgen. En dat is, wil ik even duidelijk stipuleren, voorzitter, een eenzijdig besluit van mij. Dus niet een aanbod dat weer ingetrokken kan worden of iets dergelijks. Het is een onherroepelijke toezegging. In de Tweede Kamer stonden de parlementariërs met hun oren te klapperen. Oké, ze hadden de minister een paar minuten eerder, aan het begin van het debat, vrijwel allemaal in heldere taal laten weten dat hij eindelijk eens met een oplossing moest komen in het slepende dossier. Maar dat Grapperhaus nu, na al die jaren, in zijn eerste reactie direct met een zak geld over de brug zou komen, daar had niemand rekening mee gehouden. Ook niet de Kamerleden die zich al jaren met de zaak Potsch bezighouden. Zoals Michiel van Nispen van de SP. Voorzitter, soms weet je precies hoe een Kamerdebat gaat verlopen al van tevoren. En soms gebeuren er verrassende dingen. En dit is denk ik wel zo'n avond. Volgens mij is dit wel een heel belangrijk moment. Dat moeten we echt even markeren. Waar tot nu toe de houding was richting de heer Potsch, gaat u maar procederen. We zien u wel in de rechtszaal. Hoor ik nu de minister zeggen dat er een onherroepelijke toezegging wordt gedaan. Sjoerd Sjoerdsma van D66, samen met Van Nispen kampioen Kamervragen over de kwestie Potsch, wist evenmin wat hij hoorde. Hij complimenteerde Grapperhaus met dit besluit, maar hij vroeg zich tegelijkertijd af of Giulio Potsch zelf wel op de hoogte was gesteld van de plotselinge toezegging door Grapperhaus. Ik vraag dat ook natuurlijk vanuit het oogpunt van vraag 2. Wanneer de minister dit nu besloten heeft. Want als je kijkt naar het verslag en de uitspraak van de rechtbank Rotterdam, dan zie je dat de staat tot het laatste moment heeft volgehouden dat er geen reden is tot compensatie, ook na de gesprekken die de minister heeft gevoerd. Sjoerdsma vertolkte niet alleen de verbazing, maar ook de argwaan die de meeste Kamerleden bekroop door deze onverwachte zet van Grapperhaus. Dit zei bijvoorbeeld PVV-Kamerlid Markezauer. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit een beetje de vlucht naar voren is. Want als dit het standpunt is van de minister, waarom komt dit aanbod dan vandaag? Want tot net hebben we begrepen dat de minister geen bijdrage wilde geven in de kosten. Niet Potsch wilde vergoeden, geen humanitair gebaar wilde maken. Dus ik begrijp gewoon niet waarom het zo lang heeft moeten duren en waarom we dit pas nu horen. Die minister hield zich nadrukkelijk op de vlakte zodra het ging over de waarom nu-vraag of over het precieze moment waarop hij zijn besluit had genomen. Er was van tevoren in elk geval contact met de advocaat van Potsch geweest over de financiële tegemoetkoming, zei Grapperhaus. Maar in de Kamer lieten de juiste woorden zich niet eenvoudig vinden. Ja, voorzitter, ik vind het lastig om daar nou precies uiting aan te geven wanneer dat... Want dat besluit is, om het zomaar te zeggen, gegroeid, kan ik zeggen, voorzitter. Er is ook in gesprekken eerder, zijn er vormen van, hoe moet ik het nou goed zeggen, in ieder geval het bespreken van coulance en dergelijke aan de orde gekomen. Maar ik kan daar niet meer over zeggen, dat wil ik ook niet. De verbazing en de argwaan hadden een duidelijke reden. Al zeker 3 jaar was Potsch aan het procederen tegen de Nederlandse staat. En zonder succes. Potsch wil een schadevergoeding omdat Nederland volgens hem een kwalijke rol heeft gespeeld bij zijn arrestatie in Spanje in 2009... en bij zijn uitlevering een jaar later aan Argentinië. De piloot van Transavia is gistermiddag in Valencia in Spanje aangehouden omdat justitie hem ervan verdenkt dat hij in de jaren 70 en 80 zogenoemde dodenvluchten maakte voor de Argentijnse junta. Potsch zou als piloot in dienst van de junta politieke tegenstanders levend uit vliegtuigen hebben gegooid. Maar uiteindelijk bleek van die verdenking niets over. Er bleek geen enkel bewijs te zijn dat hij aan die dodenvluchten had meegedaan. Eind 2017, na ruim 8 jaar voor arrest, spraken de Argentijnse rechters hem op alle punten vrij. Als Nederland niet zo welwillend had meegeholpen aan zijn arrestatie, zeggen Potsch en andere critici nu, dan was hem dit drama bespaard gebleven. Nederland vertelde de Argentijnen namelijk in het geheim wanneer Potsch, als piloot in dienst van Transavia, notabene op zijn laatste vlucht voor zijn pensioen, naar Spanje zou vliegen. Daardoor kon Potsch op de luchthaven van Valencia worden aangehouden en uitgeleverd. De Nederlandse overheid heeft desondanks nooit laten blijken dat Potsch op een schadevergoeding hoefde te rekenen. Nederland handelde in deze zaak namelijk altijd geheel rechtmatig, vond de overheid. Maar nu trok Grapperhaus dus plotsklaps de geldbuidel. En niet omdat de Nederlandse staat fout zat, maar gewoon om humanitaire redenen. En dit maakt de Kamer achterdochtig. En het roept inderdaad de vraag bij mij op, los van het mooie gebaar, waarom dat dan nu hier in het debat in alle spoed moet. Doet mij vermoeden dat politieke druk daar ook onderdeel van is geweest. Waar kwam die onverwachte beslissing van Grapperhaus vandaan? Ging het uitsluitend om een gebaar van medemenselijkheid, zoals hij zelf beweerde? Of spelen er ook andere motieven? En wat betekent deze financiële tegemoetkoming voor de waarheidsvinding in de zaak Potsch? Waarin niet alleen allerlei heikele juridische kwesties worden uitgevochten, maar er ook diverse vragen bestaan over de rol van het Koninklijk Huis. Terug naar die avond van het debat. De avond van dinsdag 14 september. Terwijl in Den Haag Kamervoorzitter Bosma de plenaire zitting opent, maken de advocaten van Potsch, Geert-Jan Knoops en Carrie Knoops Hamburger, zich thuis gereed om de zoveelste politieke ronde in deze aanhoudende kwestie te volgen via het beeldscherm. Wij zaten echt om 6:30 voor de tv, wat zeldzaam is. En we hebben het debat gevolgd met groot interesse, want ik vond de interventies van de Kamerleden uitstekend. En het was toen 7:15 en vervolgens werd gezegd, de minister zal om 7:30 reageren. Er zat een kwartier pauze tussen, herinner ik me nog. Ik moest toen even de deur uit, maar ik kwam net na 7:30 binnen en mijn partner riep, kom gauw kijken, want er gebeurt iets heel bijzonders hier. En tot onze verbazing, het was het eerste wat de minister zei om 7:30 toen hij op de eerste ronde van de Kamerleden kon reageren, dat hij een financiële tegemoetkoming aan de heer Julio Potsch ging voorstellen. En wat dacht u? Nou, wij waren echt stupefait. Wij waren stom verbaasd. Ik kon ook zien via de tv dat ook de Kamerleden, voor zover die in beeld kwamen, ook verbaasd waren. Knoops hoort de minister zeggen dat hij vooraf op de hoogte is gesteld van Grapperhaus' besluit. Maar zelf weet hij van niets. Nou, het kwam voor ons als donderslag bij heldere hemel. En wij zeiden ook tegen elkaar, waarom wisten wij dit niet? We hadden alleen die middag, of eigenlijk een half uur voor het debat, want dat was pas 6:02, herinner ik me nog, kreeg ik een app. En we waren op weg naar huis, in de auto, omdat om 6:30 het debat zou beginnen. En dat appje was van een medewerker van de Grapperhaus, die zei, wil u graag op voorhand informeren dat de minister vanavond in het debat een uitspraak gaat doen over de kwestie van de financiële tegemoetkoming van de heer Potsch. En dat was het. Geen inhoudelijke mededeling nul. Daarover? Nee, nul. En ik kreeg ook direct een app van meneer Potsch. Die zat op dat moment met zijn partner, met zijn vrouw in Spanje. Hebben meteen ook met hem gebeld. En hij zei tegen mij van, ja, maar wisten jullie dat dan niet? Ik zei, meneer Potsch, wij wisten dit echt niet. Anders hadden we het tegen u verteld natuurlijk. De advocaten van Potsch zitten eigenlijk klaar om Grapperhaus iets heel anders te horen zeggen. Iets dat hij al jaren zegt. Namelijk dat de oud-Transavia-piloot niet hoeft te rekenen op compensatie van de Nederlandse overheid. Wij gingen er eerlijk gezegd toen van uit dat de minister zou gaan verantwoorden waarom hij geen ruimte zag voor een tegemoetkoming. Dus daar waren we helemaal op ingesteld. Dat zit zo. Enkele weken eerder heeft Knoops een, zoals hij zelf zegt, nogal kille brief gekregen van de landsadvocaat. De landsadvocaat, dat is de advocaat die de Nederlandse overheid bijstaat in de schadeprocedure die Potsch tegen de staat heeft aangespannen. De brief volgde op een gesprek dat Potsch met Grapperhaus in april had. Een gesprek waarover Grapperhaus opmerkelijk genoeg in het Kamerdebat zegt: die ontmoeting heeft indruk op me gemaakt. En ook advocaten Geert-Jan en Carrie Knoops kijken met genoegen terug op dat gesprek. Dat was een heel prettig gesprek, open gesprek, waarin meneer Potsch het woord heeft gericht tot de minister en heeft gevraagd om een einde te maken aan deze juridische strijd, hè, na 12 jaar. Mm-hmm. En waarin hij ook een appel heeft gedaan op de minister om uit humanitaire overwegingen hem een tegemoetkoming te geven voor het leed. Daar heeft toen de minister niet onwelwillend op gereageerd. Maar volgens Knoops nam de landsadvocaat daarna alle hoop weer weg. Die deur is uiteindelijk dichtgegaan toen wij een antwoord kregen van de landsadvocaat. Er is geen mogelijkheid om op die manier de zaak van die Potsch af te sluiten. En er is ook geen ruimte voor een gesprek. En dat was de laatste stand van zaken voordat het debat begon? Ja, dat was een brief van ongeveer 4 weken voor het debat begon. Terwijl het advocaten-echtpaar Knoops zich die dinsdagavond van het Kamerdebat verwondert over de toezegging van de minister, kijkt in Amsterdam iemand naar de nieuwspagina's op internet. Ik was hier thuis en ik keek op internet bij een krant. Ik geloof dat het Algemeen Dagblad was. En die berichtte, Grapperhaus die zegt die schadevergoeding toe. Het is Klaas Rosemond, universitair hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit, rechterplaatsvervanger bij de uitleveringskamer van de rechtbank Amsterdam en een van de auteurs van het handboek Internationaal Strafrecht. Ja, ik was dus ook verrast, omdat Grapperhaus tot nu toe eigenlijk altijd heeft volgehouden dat Nederland in de zaak van Potsch rechtmatig heeft gehandeld. En er is een rapport uitgekomen van de commissie dossier J.A. Potsch. En die commissie die concludeerde inderdaad dat Nederland terecht rechtshulp verleend heeft aan Argentinië door het verstrekken van vluchtgegevens over Julio Potsch aan Argentinië, zodat die in Spanje kon worden aangehouden en vanuit Spanje naar Argentinië kon worden uitgeleverd. En steeds zei de minister, ja, ik heb niets toe te voegen aan dat rapport. Kennelijk ging hij er van de juistheid van dat rapport uit. Ja, en vandaar dus ook de verrassing bij Rosemond. Ja, want als je de lijn van de commissie volgt, dan heeft Nederland niks verkeerds gedaan en je moet alleen maar schadevergoeding betalen als je iets verkeerds hebt gedaan, als je onrechtmatig hebt gehandeld. Rosemond kent de kwestie Potsch goed. Hij heeft zich afgelopen maanden samen met hoogleraar internationaal strafrecht Harmen van der Wild met name verdiept in de wettelijke en verdragsrechtelijke haken en ogen van de zaak. Ze verkondigden hun standpunten in Argos, net als andere hoogleraren, maar later ook in juridische vaktijdschriften. Ja, we hebben een aantal vragen opgeworpen naar aanleiding van dat rapport van commissie dossier J.A. Potsch. Waar het op neerkomt is dit. Nederland heeft altijd gezegd dat het de Argentijnen bij de arrestatie van Potsch in 2009 wel moest helpen. omdat het daartoe verplicht was vanwege internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend. Het gaat dan met name om het verdrag tegen foltering. Als een land zich bij dat verdrag heeft aangesloten, dan is het verplicht om de grootst mogelijke mate van rechtshulp te bieden, zodra een ander land daarom vraagt. Argentinië vroeg die hulp aan Nederland in de zaak Potsch. Het wilde weten wanneer Potsch naar een land zou vliegen waar hij kon worden gearresteerd en uitgeleverd aan Argentinië. Bijvoorbeeld een land als Spanje. Nederland gaf die informatie, waarna Potsch in Valencia werd opgepakt op verdenking van die zogeheten dodenvluchten in Argentinië. De onderzoekscommissie Magielsen, die officieel Commissie Dossier J.A. Potsch heet, vindt dat Nederland hier niets te verwijten valt. Maar Rosemond van der Wild en andere deskundigen zeggen dat de commissie en de regering fout zitten. Ja, en een van de punten die wij aansnijden in ons artikel, dat is dat er een uitspraak is van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, wat beslissingen kan nemen over VN-verdragen bij geschillen tussen staten. En het Internationaal Gerechtshof heeft gezegd dat folteringverdrag schept geen verplichtingen voor feiten die voor de inwerkingtreding van dat verdrag zijn gepleegd. Met andere woorden, Nederland was helemaal niet verplicht om die informatie te geven, zeggen die deskundigen. Omdat dus het folteringverdrag volgens hen niet geldt zodra het om misdrijven gaat die zijn gepleegd voordat het verdrag in werking trad. Net zoals je ook geen mensen kunt vervolgen voor misdaden die nog niet strafbaar waren op het moment dat ze werden gepleegd. Nederland had daarom een vrije keuze, zeggen zij. Het kon de Argentijnen helpen of niet helpen. Maar verplicht was Nederland niet. En als je dat op de zaak Potsch zou toepassen, die uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, dan zou de redenering zijn, ja, die dodenvluchten die waren in de jaren 70, begin jaren 80, dus voor de inwerkingtreding van het folteringverdrag. En dan zou het Internationaal Gerechtshof zeggen, ja, dat verdrag schept inderdaad geen verplichtingen voor Nederland ten aanzien van die dodenvluchten, want die zijn voor de inwerkingtreding van dat verdrag gepleegd. Rosemond bedoelt maar, als Nederland ervoor had gekozen om die reisgegevens van Potsch niet aan de Argentijnen te geven, dan was de piloot waarschijnlijk 8 jaar onterechte gevangenschap bespaard gebleven. Alleen minister Grapperhaus is daar nooit in meegegaan. En ook tijdens het Kamerdebat schaart de minister zich nog steeds achter de conclusies van de onderzoekscommissie, die dus heeft bepaald dat Nederland in de zaak Potsch geen enkele blaam treft. De commissie Magielsen heeft geconcludeerd dat er rechtmatig is gehandeld. Nogmaals, daar kun je het niet mee eens zijn, maar dat is wat die commissie constateert. Dat is een onafhankelijke commissie die ik heb ingesteld. U mag daar als Kamerleden natuurlijk op schieten en heel kritisch over zijn. Maar ik ga niet als minister een commissie die ik heb ingesteld, die onafhankelijk is en die conclusies heeft, dan ga ik hier niet zeggen, ja, nee, ja, maar die conclusies, nee, natuurlijk niet. Want dan ga ik volledig met voeten treden wat nou juist het principe is om het onderzoek uit te besteden. Maar goed, ondanks de conclusie van de commissie maakt Grapperhaus nu dus toch ineens geld vrij voor Potsch. Of, zoals hij het zelf zegt in het debat, het dilemma voor mij is geweest dat het onderzoeksrapport iets concludeerde over dat het rechtmatig was geweest en dat ik toch steeds heb gevonden, er knaagt iets aan mij, want hier is iemand wel in een vreselijke situatie terechtgekomen. Zeg ik heel eerlijk. En daar zit niet meer dan dat achter. Maar als de minister steeds iets voelde knagen, waarom komt hij dan nu pas, na al die jaren, in actie? En waarom zo plotsklaps, zonder eerst Potsch daarover zelf op de hoogte te brengen? Een van de antwoorden op die vraag ligt mogelijk bij Ulysse Elian. Ik ben Ulysse Elian, Kamerlid voor de VVD, woordvoerder Justitie en Constitutie. Sinds maart dit jaar is Elian VVD-fractiespecialist op het gebied van justitie in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij advocaat civiel recht. Dit hele Potsch-debat was een aaneenschakeling van verrassingen voor mij. Normaal gesproken, zegt Elian, is lang van tevoren bekend wanneer welke Kamerdebatten worden gevoerd. Maar dit debat stond nergens vermeld. Dus donderdag om 6 uur kreeg ik het schema van de week daarop. Waar bestond Potsch-debat. Dus toen dacht ik, oké. En ben ik die avond meteen aan de slag gegaan. Een dag of 4 heeft Elian om zich voor te bereiden op het debat. Maar al gauw is hem duidelijk wat er gedaan moet worden. Ik kan het hier over van alles hebben, variërend van de reactie van strafrechtjuristen tot bemoeienis van het Koningshuis. En ik wilde juist voor mezelf bepalen, wat is de kern? En op dat moment kwam ik tot de voorzichtige conclusie. het moet in de kern even over meneer Potsch gaan. Elian mag dan nog maar net zijn begonnen als volksvertegenwoordiger. Als Kamerlid van de grootste politieke partij in het parlement doet zijn stem er meteen toe. Hij bestudeert in het weekend voor het debat nog eens het onderzoeksrapport van de commissie Magielsen. Hij zoekt contact met de routiniers in het Potsch dossier, Sjoerd Sjoerdsma van D66 en Michiel van Nispen van de SP. En hij belt met Geert-Jan Knoops, de advocaat van Potsch. Uiteindelijk heeft dat ook geresulteerd in ieder geval het standpunt van de VVD. God, minister, pleeg, dat is mijn motie, 150 algemene stemmen aangenomen, dat gebeurt niet vaak. Span u maximaal in om uiteindelijk iets te doen met het leed van meneer Potsch. Het gaat wel om iets fundamenteels, iemand met de Nederlandse nationaliteit, die uiteindelijk in een Argentijnse gevangenis 8 jaar in voorarrest heeft gezeten, vervolgens daar door een meervoudige kamer volledig wordt vrijgesproken. Concludeert, er is geen begin van bewijs dat hij betrokken zou zijn bij een van de beweerde strafbare feiten. Ik vind dat voor iedereen dan duidelijk moet zijn, waar staat de VVD voor in zo'n debat? En dat is uiteindelijk geworden. Probeer nou, beste minister, eruit te komen. Span je maximaal in om iets te doen met dat leed dat al geleden is. Die jaren krijgt hij niet meer terug. Zijn familie overigens ook niet. En dat is een richting die wel past bij een partij die ook pal staat voor de rechten van slachtoffers bijvoorbeeld. Dus dat was een hele prima lijn voor de VVD. Elian is het eerste Kamerlid van de VVD dat zich actief met de zaak Potsch bemoeit. En dat heeft direct gevolgen. Want ineens zijn het niet meer alleen de usual suspects die bij de minister aan de bel trekken. SP, D66, PvdA, PVV. Maar ook de partij van de premier. De partij met 34 kamerzetels. Het is meteen duidelijk dat de meeste fracties de oproep van Elian gaan steunen. De grote vraag is, waarom deed hij ineens die toezegging? Analyseert u eens, wat heeft Grapperhaus volgens u ertoe bewogen om deze plotselinge zet te doen? Dat is achteraf altijd, ik bedoel, we kunnen niet in het hoofd van minister Grapperhaus kijken. En ik wil ook met mijn collega's niet tekort doen die zich kaart hebben ingespannen. Ik denk dat als de grootste partij ook de richting kiest. Dus ja, we vinden het ontzettend belangrijk dat dit debat in het teken staat van een andere houding jegens meneer Potsch. Ik denk dat dat wel een verschil maakt. Dus dat één. Maar twee, denk ik ook oprecht dat Grapperhaus gekeken heeft. Minister Grapperhaus heeft goed gekeken naar de zaak. En hij kwam zelf ook, dat merk je duidelijk ook in zijn woordkeuze, hij kwam zelf ook tot de conclusie. Maar ik vind ook als minister, als mens zijnde, dat ik iets moet doen. Maar dat is niet het enige. Er speelt nog iets. Ja, de gedachtevorming hierover die is op enig moment in de afgelopen weken, toen duidelijk werd dat advocaat van heer Potsch een bodemprocedure wilde gaan opstarten, is hij natuurlijk in de stroomversnelling gekomen. Op het moment dat Grapperhaus zijn toezegging doet aan de Kamer, weet hij dat hem een langdurige rechtszaak staat te wachten. Een bodemprocedure die advocaat Knoops namens Julio Potsch kort voor het debat heeft aangekondigd. In dat juridische gevecht wil Grapperhaus niet terechtkomen. Vanwege het jarenlange getouwtrek dat Potsch dan staat te wachten. Maar er komt nog iets bij, zegt advocaat Knoops. De minister en de Nederlandse staat zouden in zo'n procedure waarschijnlijk met de billen bloot moeten. Met name omdat wij in een civiele zaak toch denken dat we het recht aan onze kant hebben. Kijk, een van de kernvraag is natuurlijk die verplichting tot het verstrekken van vluchtgegevens, of die ja of nee bestond. Ik denk dat wij hele goede argumenten hebben om de rechter te overtuigen dat die plicht er niet bestond. En als we dat in de bodemprocedure inderdaad aannemelijk kunnen maken, dan ligt er dus wel degelijk een aansprakelijkheid van de Nederlandse staat. Plus dat in zo'n bodemprocedure, zegt Knoops, de duizenden overheidsdocumenten over de zaak Potsch ongetwijfeld voor de rechter komen. Documenten die de minister voor het overgrote deel nog steeds niet openbaar heeft gemaakt. Voor Grapperhaus is dat geen aantrekkelijk vooruitzicht. Gezien de vele vertrouwelijke documenten die in het dossier zitten, maar ook gezien de mogelijkheid dat Nederland toch echt fout zat toen het zich verplicht voelde om de Argentijnen de vluchtgegevens van Potsch in te fluisteren. Niet alleen advocaat Knoops denkt dat, ook deskundigen als Rosemond. En minister Grapperhaus is daar in de aanloop naar het debat van op de hoogte gebracht. Je kan je voorstellen dat er een ambtenaar is van het departement. Dat zijn buitengewoon competente juristen die daar werken. En die maakt voor Grapperhaus een overzichtje van knelpunten. waar die in het debat rekening mee moet houden. En misschien ook bij een eventuele rechtszaak. En laat zeggen dat Grapperhaus twee A4'tjes krijgt met een overzicht van knelpunten. En met een instructie hoe die daarop zou kunnen reageren. En als Grapperhaus zelf natuurlijk ook jurist en advocaat. En als je dat ziet, dan denkt van ja, dat zijn toch allemaal wel complexe kwesties. Hè? Bijvoorbeeld die kwestie van dat internationaal gerechtshof en die uitspraak. En dat daar eigenlijk uit volgt dat er geen verplichting bestond op grond van het folteringverdrag. Ja, zie je daar maar eens uit te praten in een kamerdebat. Dus ik denk dat Grapperhaus dat van tevoren heeft gezien. En heeft gezegd, ja, daar moeten we ons niet in begeven in die discussie. Als we dat gaan doen, dan wordt het te heikel, te problematisch. Dan moet je op een gegeven moment ook gaan zeggen, ja, we moeten afstand nemen van dat rapport. Dat is onvolledig. En afstand nemen van het beleid van zijn voorganger, Heer Spalin. Ja. En je moet zeggen van de veronderstelling, we waren verplicht op grond van dat folteringverdrag en we moesten Argentinië vertrouwen. We konden niet anders. Ja, als je dat kan je niet meer volhouden. Dan ga je onderuit. Dan al die Kamerleden lopen naar de interruptiemicrofoon en die gaan dan zeggen, ja, maar meneer Grapperhaus, u heeft die uitspraak toch wel gelezen van het internationaal gerechtshof. En het is nou toch wel duidelijk dat we Argentinië niet kunnen vertrouwen. Dus dan kom je in grote politieke problemen, denk ik, hoor. Als die Kamerleden dat echt gaan. Meneer Ellian die luistert natuurlijk ook mee. En die leest, dat is ook een bekwame jurist. Die leest ook dat artikel. Dus die kan die vragen gewoon eruit halen. En dan weet Grapperhaus, dat wordt vuurwerk. Als je dat allemaal gaat bespreken in een debat. Het ministerie van Justitie geeft toe dat minister Grapperhaus voor het Kamerdebat op de hoogte was van de kritiek van de internationaal strafrechtdeskundige. Maar we moeten hier toch ook een slag om de arm houden. Want het is onder juristen nog steeds geen uitgemaakte zaak dat Nederland verkeerd handelde. De commissie Magielsen bijvoorbeeld houdt nog altijd staande dat Nederland wel degelijk verplicht was om het rechtshulpverzoek van Argentinië in te willigen. En die commissie bestaat uit twee vooraanstaande juristen, namelijk oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad Ad Magielsen en Egbert Meijer, oud-rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Magielsen en Meijer zeggen dat het folteringverdrag inderdaad nog niet in werking was toen de Argentijnse dodenvluchten plaatsvonden. Maar, zeggen zij, het folteringverdrag was wel in werking toen Argentinië in 2009 haar rechtshulpverzoek aan Nederland stuurde. En vandaar de verplichting om mee te werken. De commissie zegt, wij oordelen dat rechtmatig is. En ik zeg vervolgens, nou ja, dat mogen zo zijn, maar ik vind toch dat er iets moet gebeuren. Maar hoe het juridisch exact in elkaar zit, doet er voor Grapperhaus tijdens het debat waarschijnlijk niet eens toe. Alleen al de kans dat een civiele rechter Potsch in het gelijk stelt, is al genoeg om de minister politiek in een lastige positie te plaatsen. Die reputatieschade, die potentiële reputatieschade voor de rechtsstaat, die zou enorm zijn geweest. Kun je je voorstellen als de civiele rechter had beslist, of zou gaan beslissen, dat de staat alsnog aansprakelijk is. En daarmee zet men het hele onderzoek opzij. Overigens denkt ook Knoops dat Grapperhaus zijn besluit mede heeft genomen uit persoonlijk medeleven met Julio Potsch. Dat is geen gespeelde emotie, want wij zagen dat ook de laatste keer weer terug bij de minister. Hij is zelf advocaat geweest. Hij weet wat leed is dat het recht kan toebrengen aan burgers. Ik denk dat hij ook als persoon een grote rol heeft gespeeld in de conclusie, dit moeten we oplossen. En nu? Los van de vraag of de financiële tegemoetkoming voor Potsch voldoende is om het leed te verzachten en zijn schulden af te betalen, en los van de vraag of advocaat Knoops de rechtszaken tegen de staat al dan niet voortzet, blijft de zaak Potsch met een flink aantal mysteries omkleed. Veel vragen zijn nog onbeantwoord. Want hoe zit het bijvoorbeeld hiermee? 8 jaar lang zat Julio Potsch onschuldig vast. Veroordeeld voor betrokkenheid bij de Argentijnse dodenvluchten. Nederland speelde een belangrijke rol bij zijn arrestatie. Zat Nederland fout en was er politieke bemoeienis, was de vraag. Nee, zegt een commissie nu. Wel legt dat onderzoek een opmerkelijke actie bloot. Die is ondernomen vanuit kringen rond het Koninklijk Huis. De zaak lag al gevoelig vanwege de vader van Maxima, die diende als staatssecretaris tijdens het dictatoriale bewind. Nu blijkt dat iemand uit de kringen rond het Koninklijk Huis belde met de officier van justitie die op de zaak zat. En die zei, en dan citeer ik uit het rapport, die zaak tegen de Argentijnse piloot, is dat nou nodig? En ja, het is zo pijnlijk voor Maxima. De officier die kapt het gesprek vrij snel af. Maar het telefoontje is natuurlijk opmerkelijk en pikant. Zeker ook omdat in die tijd weinig mensen wisten van het onderzoek. In het Kamerdebat hamert minister Grapperhaus erop dat de commissie Magielsen al grondig onafhankelijk onderzoek naar deze kwestie heeft gedaan. En dat daar niets is uitgekomen. Maar de Kamer vindt dat onvoldoende. Sjoerd Sjoerdsma van D66. De schijn blijft op deze wijze bestaan dat het Koninklijk Huis niet alleen vroegtijdig weet had van dit onderzoek, maar ook vroegtijdig heeft geprobeerd daar iets van te vinden en dat mee te delen. Die schijn is niet goed voor het Koninklijk Huis, die schijn is niet goed voor onze rechtsstaat. De minister van Justitie en Veiligheid is de hoeder van onze rechtsstaat. En hij zegt hier, ik ben het gewoon hardgrondig met hem om eens, dat de commissie dit heeft onderzocht. Dat is natuurlijk niet het geval. De commissie heeft de directeur van het kabinet van de Koning gevraagd om navraag te doen. Niet de commissie zelf. Toch, minister? Niet de commissie zelf. Die hebben die gesprekken niet gevoerd. Nee. Die hebben die stukken niet ingezien, de archiefstukken. Die zijn niet bij de commissie gekomen. Minister, dat klopt toch? Dus toch even de vraag aan de minister. Waarom deze minister het niet nodig vindt, gezien de ontstaande schijn, om dit daadwerkelijk onafhankelijk te onderzoeken? Omdat ik, voorzitter, in 2019... twee onafhankelijke onderzoekers heb gevraagd, wilt u dit in alle aspecten gaan onderzoeken? Zij zijn dit zelf tegengekomen en ze hebben gezegd, nou, we hebben dat nader onderzocht en we hebben daar geen enkele aanwijzing verder over kunnen vinden. En dan, als zij, twee ervaren, doorgewinterde rechters die genoeg mensen hebben verhoord en genoeg onderzoek hebben gedaan, concluderen, nou, dat is allemaal naar waarheid, ja, dan vind ik, dan is dat een onafhankelijk onderzoek geweest. De heer Van Hispen. Ja, volgens mij is er meer. Er is meer. Er is bijvoorbeeld ook dat reisverslag waar we al eerder aandacht aan hebben besteed in dit debat. En dan citeer ik even, want daar is al over gepubliceerd door Argos onder andere. Dan gaat het over wat die liaison, die politieagent, wat die voor bevindingen hebben bij hun dienstreis naar Argentinië. Een van de gesprekken was met de ambassadeur, meldt dan die verbindingsman van de politie. De ambassadeur gaf aan dat hij de gevoeligheid erkent van het onderzoek dus naar Porsche, maar dat het Koningshuis er toch vrij makkelijk insteekt. Namelijk, goed is goed en fout is fout. Dus het gaat niet alleen om dat telefoontje. Er zijn meer aanwijzingen. Mevrouw Kuiken. Voorzitter, het gaat hier over de potentiële inmenging van het Koninklijk Huis in een heel gevoelig dossier, waar een persoonlijke band is met een van de leden van het Koninklijk Huis en de heer Porsche. En er is informatie mogelijk verstrekt op een moment dat wij juridisch nog geen kennis hadden van het verloop van deze zaak en spraken van een persoonlijke band. Gelet op die gevoeligheden, zou een onafhankelijk onderzoek dan niet op zijn plaats zijn geweest? Er is een onafhankelijk onderzoek geweest. En waar uw Kamer kennelijk niet aan wil, is dat deze twee onafhankelijke onderzoekers dit punt nader hebben uitgezocht en eigenlijk concluderen, hoor, wij vinden hier geen enkele bevestiging van. Internationaal strafrechtdeskundige Rosemond hoopt dat de Kamer hoe dan ook nauwgezet blijft uitvogelen wat er in de zaak Potsch precies is gebeurd. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om het niet als een incident te behandelen. Je hebt ook al de zaak van Laarhoven, die loopt nou ook. Dat is eigenlijk een vergelijkbare affaire dat justitie informatie verstrekt aan een buitenlandse staat, Thailand. En nou ja, als je dat lijstje bekijkt van staten die partij zijn bij het folteringverdrag, als je de redenering van de commissie Potsch volgt, dan zijn wij op grond van dat soort verdragen verplicht om informatie te verstrekken over reisbewegingen van Nederlanders, ja, aan een enorme lijst andere staten. Staten die zeggen bewijs te hebben, ja, tegen een verdachte. Ja, en we moeten die staten vertrouwen. Maar kijk, wat je uit de zaak van Potsch kan leren, dat is dat die staten niet te vertrouwen zijn op de manier waarop dat in die zaak Potsch is gebeurd. Er is gewoon veel minder bewijs dan waarop we vertrouwen. En die staten behandelen verdachten niet op de manier waarop dat zou moeten volgens mensenrechtenverdragen. Dus daar moet veel daar moet je echt beleid op gaan voeren. Hè. Dus bij wijze van spreken, dat heeft Grapperhaus ook toegezegd. Hè. Die gaat een brief schrijven aan de Tweede Kamer. Hoe ga je in dit soort gevallen nou handelen? Nou, dan moeten we gewoon dat lijstje met status doornemen. Van aan wie kunnen dat soort informatie nou wel of niet verstrekken? En wie kunnen we wel of niet vertrouwen? Nou, ik denk dat heel veel landen, daar kun je gewoon een streep doorheen halen. Je gaat niet aan Turkmenistan of Wit-Rusland of China ga je reisinformatie verstrekken van Nederlanders. Met het argument de internationale samenwerking ter bestrijding van internationale misdrijven staat boven de belangen van Nederlanders. Dat is volgens mij, is dat politiek en juridisch gezien een volstrekt onhoudbaar standpunt. En die oproep van Rosemond om de zaak Porch nog niet te sluiten lijkt in de Tweede Kamer weerklank te vinden. Artje Kuiken van de Partij van de Arbeid. Veel rechtszaken gaan niet om geld, maar gaan om erkenning. Of het nou om de toeslagenaffaire gaat, of mensen die geweld hebben meegemaakt in de jeugdzorg. Of in dit geval van de heer Posch. Ik wil 8 jaar en 3000 dagen, 6 kleinkinderen en huwelijken van kinderen krijg je nooit meer terug. Dus het gaat over erkenning. En ik hoop dat met deze onherroepelijke toezeggingen nu een opening is geboden om uit een soort impasse te komen. Of dat voldoende zal zijn, zal moeten blijken. En we zijn nog niet klaar met dit verhaal. Want de documenten zullen nog volgen. Het onderzoek naar het Koninklijk Huis laat nog te veel vraagtekens open. En het is dus nog geen hoofdstuk wat we achter ons kunnen laten en wat nog een vervolg zal krijgen. U luisterde naar een reportage van Erik Arends. De eindredactie was in handen van Huub Jaspers, techniek Alfred Koster. Ja, en die zaak Potsch krijgt zeker nog een vervolg. Want de minister heeft toegezegd dat alle documenten die betrekking hebben op deze affaire uiterlijk 1 december naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Ook maakt Grapperhaus binnenkort bekend wat hij gaat doen met de motie die de Kamer heeft aangenomen over een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke beïnvloeding vanuit het Koninklijk Huis. Of Julio Potsch genoegen neemt met de financiële tegemoetkoming van de Nederlandse regering, dat is nog onbekend. Volgens advocaat Geert-Jan Knoops hebben na het debat aanvullende gesprekken plaatsgevonden tussen Potsch en Grapperhaus. Komende week horen we daarover mogelijk meer. En dan weten we ook of Knoops de procedures tegen de staat al dan niet zal voortzetten. Wilt u meer weten over die hele zaak, Potsch? Grasduint u dan gerust door ons dossier. Dat staat op argosonderzoekt.nl. NPO Radio 1. Argos. Tegenover mij hier in de studio zit Peter Reewinkel. Hartelijk welkom. Dank u wel. Oud Tweede en Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en deskundige op het gebied van het staatsrecht en het Koningshuis. En deze maand verscheen zijn boek over de bijna 18-jarige troonopvolgster Amalia. Dat boek gaat over haar positie als kroonprinses, maar vooral over de staatsrechtelijke geschiedenis en toekomst van onze monarchie. Goed dat u er bent. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe u heeft geluisterd naar deze reportage. En dan zeker, vooral natuurlijk, als het gaat om de mogelijke rol van het Koningshuis in deze hele zaak, Potsch. Ik vond het een indrukwekkende reportage. En het is goed dat vanuit persoonlijk medeleven, zoals dat werd geformuleerd, de minister dat financiële gebaar heeft gemaakt. Maar het lijkt mij dat het niet het definitieve gebaar kan zijn. En dat er inderdaad onafhankelijk verder onderzoek nog zou moeten volgen. Want het zal niet alleen dat persoonlijk medeleven zijn. Denkt u ook, er zullen andere dingen meespelen die ervoor zorgden dat ineens dit aanbod kwam vanuit het nieuws? Nou, daar wordt natuurlijk in de reportage ook van gezegd. Dat zou kunnen. Ja. Misschien heeft meegespeeld een andere woordvoerder in de Tweede Kamer bij de VVD. De dreiging van een bodemprocedure. Maar er ligt een aangenomen Tweede Kamermotie. Voor dat onafhankelijk onderzoek. Voor verder onafhankelijk onderzoek. Kunt u zich voorstellen, hè, waarover gesproken wordt in de reportage, dat er inderdaad zo'n telefoontje is geweest vanuit de kringen rond het Hof, met het verzoek om de boel maar te laten rusten, omdat het te pijnlijk zou zijn voor koningin Maxima? Is dat voorstelbaar in uw optiek? Dat is voorstelbaar. En op zich is er natuurlijk ook niks mis met contacten die bijvoorbeeld vanuit het kabinet van de koning, zo heet het tegenwoordig, vroeger dus kabinet van de koningin, contacten die worden gelegd. Maar wat hier aan de orde zou zijn, is vroegtijdige weet van iets waar nog geen algemene bekendheid aan was gegeven. En een poging tot persoonlijke beïnvloeding. En dat is wel opmerkelijk. Beïnvloeding op zijn minst vanuit het koninklijk huis. En die schijn zou niet mogen blijven bestaan. Ook het koninklijk huis en ook de politiek verantwoordelijken zouden er zelf het belang van in moeten zien dat die schijn wordt weggenomen. Want u haalde het ook al even aan, en in de reportage werd het ook gezegd, inderdaad dat tijdstip waarop dat telefoontje zou zijn gepleegd is heel opmerkelijk. Niemand wist er verder nog van. Bijna niemand wist wie Porch was of waar die van werd verdacht. Heeft dat te maken met de tijd van toen? De hele verloving, de hele zaak rond vader Zorrigueta, het kabinet wat in problemen kwam, Kok die zich in 1000 bochten moest wringen. Heeft dat meegespeeld dan misschien met dat hele vroegtijdige tijdstip waarop het Koningshuis zich hierin gemengd zou kunnen hebben? Het was een politiek heel gevoelige kwestie. Door het verleden van vader Zorrigueta was het geen uitgemaakte zaak dat toestemming voor het voorgenomen huwelijk zou worden gegeven. Ik schets ook in mijn boek hoe het heel hoog is opgelopen. En ook het feit dat Willem-Alexander Maxima op de bevroren vijver van Huis ten Bosch ten huwelijk vroeg, op een moment dat er nog geen politieke oplossing was gevonden. Mm-hmm. Het was een heel... Dit was een politiek zeer gevoelige kwestie. Maar het waren ook jaren van politiek gevoelige kwesties. Want we hebben ook in dezelfde jaren bijvoorbeeld de kwestie gehad van de poging die vanuit het kabinet van de koning zou zijn ondernomen. De opdracht die zou zijn gegeven om de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, onderzoek te laten doen naar Edwin de Roy van Zuiderwijn. Dus het was gevoelig als het ging om Argentinië, laat ik maar zeggen. Gewoon geheel Argentinië wegens Zorrigueta Maxima. Dat was al gevoelig. En het was een gevoelige tijd over de rol van het Koningshuis, waar langzaam maar zeker wel eens wat naar buiten sijpelde, dat ze wel degelijk probeerden bepaalde dingen te beïnvloeden. Ja, en die kwestie die ik net noem, dus de Roy van Zuiderwijn. Naar aanleiding daarvan is denk ik ook terecht het kabinet van de koning, kabinet van de koningin, onder de ministeriële verantwoordelijkheid geplaatst. Dat is terecht geweest. En nogmaals, contacten, daar is niks mis mee. En dat is ook gewoon, dat wordt ook, iedereen weet dat ook wel. Dat weet ook iedereen. Als je bijvoorbeeld nu ook kennis neemt van een recente advertentie die er is geweest om een medewerker advisering aan te stellen bij het kabinet van de koning, dan wordt ook gesproken over je volgt actualiteit, je legt contacten, je ontwikkelt een netwerk van contactpersonen bij ministeries en hoge colleges. Dat mag. Maar het punt waar het, de twee punten waar het hier over gaat, is weet van iets waar verder anderen nog niet bijna van geen weet van hebben. En probeert ervoor voordat het zover is. En de beïnvloeding die er zou zijn geweest. Nog en even, die schijn mag niet blijven bestaan. Die hangt er nu in elk geval nog steeds. En die motie zou, zo hoort het überhaupt te gaan met moties van de Tweede Kamer, die hoort te worden uitgevoerd. Nog eventjes dat document, hè, waarin in de reportage over wordt gesproken, dat afgelopen week vrij is gegeven, waar eigenlijk min of meer zwart op wit een quote staat van koning en koningin over de vervolging. Het is niet echt een quote van hen, maar van de Nederlandse ambassadeur in Argentinië. Het koninklijk paar was daar toen ongeveer een maand op bezoek. En over de vervolging van Potsch hebben zij volgens de ambassadeur dus gezegd: goed is goed en fout is fout. Wat zegt dat nou? Eigenlijk. Dat er schijn is die er niet hoort te zijn. En er zou een beter onderzoek. Want er ligt dat onderzoek van Magiels, hè, van de oude advocaat-generaal. Dat kan niet voldoende zijn. Want dat wordt ook terecht in de reportage gezegd. De commissie heeft niet zelf gesprekken gevoerd. Hebben de directeur van het kabinet van de koning gevraagd om navraag te doen. Hebben archieven niet zelf bekeken. Verder is ook niet door de commissie bestaande uit twee personen Magielsen en Meijer gesproken. Dus dat kan niet het laatste woord zijn. Nou, u zegt al, dat moet er komen, dat onderzoek. Al uw voormalige collega's in de Tweede Kamer willen dat. Je zou dus zeggen, hoewel je tegenwoordig niks meer voor zomaar aan mag nemen. Ja, ik hoor maar nog dat ergens emotie... klinken, we voeren hem niet uit over moties van de Tweede Kamer. Ja. En nogmaals, dat alles wordt niet nieuw, zo te gaan. Alles wordt compleet anders, dus misschien gaat dit nu wel gebeuren. Nou, laten we dit dan ook maar weer tot het verleden laten behoren. We voeren maar moties dan toch van nog de Tweede vragen. Kamer niet zegt, de motie wordt uitgevoerd, dus er komt een onafhankelijk onderzoek. Denkt u dan dat dat nog iets nieuws kan gaan opleveren? Wat voor mogelijkheden zijn er dan nog? Nou ja, nogmaals, behalve zelf het onderzoek doen naar de rol van het Koninklijk Huis... en dat niet door de eigen slager te laten doen, namelijk door het kabinet van de koning. Het kan ook opleveren dat de poging tot beïnvloeding er niet is geweest. Zeker, maar kan er nog nieuws uitkomen? Daar zou het Koninklijk Huis ook zelf alle belang bij hebben. Maar nogmaals, waar het aan schort is dat men af moet gaan op... wat daar door de directeur van het kabinet van de koning is gezegd. Er is navraag ook bij... koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix gedaan. Maar dat kan niet voldoende zijn. Daardoor is die schijn er nog steeds. En die moet worden weggenomen. Dat is, ik herhaal het nog maar een keer... in het belang ook van het Koninklijk Huis zelf. Maar is dit nu, want mijn vraag is dus ook een beetje... wat voor mogelijkheden zou een echte onafhankelijke commissie dan hebben? Is dit niet een soort staatsrechtelijke weeffout... omdat het de bedoeling is dat het Koningshuis met dit soort dingen weg kan komen? Wat voor mogelijkheden zouden anderen hebben... gewoon omdat ze brutaalweg verder gaan... maar hebben ze die kans om verder te gaan in onderzoek? Mogen ze archieven in? Mogen zij mensen interviewen? Nou ja, de minister heeft nu stukken toegezegd, maar een onafhankelijk onderzoek zou ik zelf moeten kunnen bepalen. Wat willen we zelf ook inzien, kunnen inzien, welke archieven, welke mensen willen we ook horen. Dat hoort bij onafhankelijk onderzoek. En met het woord van Magielsen, Meijer, commissie Magielsen, hoe gerespecteerd ook... is niet het laatste woord gezegd. Dat is ook in ander opzicht gebleken, dat er ook verschil van mening is... in ieder geval in juridische kring... of nou aan dat rechtshulpverzoek... op grond van het folteringsverdrag moest worden tegemoetkomen of niet. Oké. Laten we even naar uw boek gaan. Uw boek Amalia, de plicht roept... dreigend. U laat zich daar kritisch uit over de manier waarop het parlement dus omgaat met staatsrechtelijke kwesties rondom dat Koningshuis. Wat bedoelt u dan precies? Wat doen zij niet goed in uw ogen? Ik vind dat er te vaak naar aanleiding van incidenten wordt opgetreden, gehandeld, debatten worden gevoerd en dat het debat te weinig fundamenteel, te weinig inhoudelijk vaak is. Soms gebeurt dat... Geef eens een voorbeeld van wat u nu zegt. Bijvoorbeeld als het voorbeeld? Om de inkomens of de toelage voor het Koninklijk Huis gaat. Dan wordt er een discussie... of is er bijvoorbeeld nu bij prinses Amalia een discussie gevoerd. Zo'nzelfde discussie was er ook toen Willem-Alexander bijna 18 werd. Amalia heeft het goede gebaar gemaakt. Eigenlijk. Door te zeggen van ik zie ervan af. Ze moet het overigens wel uitdrukkelijk terugstorten. Maar daarmee ook in dat opzicht geldt... daarmee is de zaak niet afgedaan. Want dat gaat de volgende keer zich opnieuw voordoen. En je hoort nog een keer als parlement... uitdrukkelijk stil te staan bij... in zijn algemeenheid wat moeten toelages voor het Koninklijk Huis zijn... Daar wordt ook verschillend over gedacht, ook als het om de hoogte gaat. In mijn boek bepleiten sommigen bijvoorbeeld hantering van de balken en de norm. Mm-hmm. Het moet fundamenteler. Maar het moet zeker ook als het om die troonopvolger gaat. Zoals ik ook in mijn boek zeg, doe dat niet nog een bijna 18-jarige aan... dat er zo'n publiek salarisgesprek wordt gevoerd. Ook al heeft Amalia er nu van afgezien, maar neem nog een... standpunt in, of je vindt dat als er nog nauwelijks representatieve verplichtingen zijn, of er dan een toelage zou moeten worden toegekend. Veel fundamenteler en niet even op het moment. Nog even over de partnerkeuze van de troonopvolger. Ligt altijd gevoelig. Inmiddels is het hele land allang wel gewend aan het feit dat er zich ook burgers aan het hof begeven als partner. Maar u constateert in uw boek dat mocht Amalia een vrouw als echtgenoot kiezen, dan kan ze geen koningin worden. Ja, ik wil het los van Amalia zien. Nee, want het standpunt, mocht een kroonprins of kroonprinses iemand van gelijke seksen willen Het huwen? Gaat om een regeringsstandpunt dat is ingenomen nog voordat Amalia geboren was. En dat gebeurde bij de openstelling van het burgerlijk huwelijk. Nou, noem het maar even het homohuwelijk. Toen is gezegd, in antwoord op vragen vanuit de Eerste Kamer, als het om een troonopvolger gaat of als het om het koningschap gaat, dan betekent dat verlies van troonopvolging of verlies van het koningschap wat je op dat moment uitoefent. Nou, ik behandel verlies van koningschap, verlies van troonopvolging. Dus ik hoorde dat te vermelden. En dat heeft inderdaad de discussie opgeleverd. Maar nogmaals, laat me niet over Amalia speculeren. Nee, Nemport. Maar het gaat er eigenlijk namelijk om, tenslotte, dat de huidige wetgeving laat het dus niet toe. Eigenlijk, met het oog op het nageslacht, is een recht wat inmiddels alle burgers in Nederland hebben, geldt niet voor een mogelijke kroonprins of kroonprinses. Nee, het staat niet in de wet. Maar het is inderdaad bij de wetsgeschiedenis zo aan de orde geweest. En de wetsgeschiedenis stelt. Dus ongelijkheid de andere kant op. En nou ja, ik denk dat het terecht is dat ik geloof inmiddels 4 partijen, VVD als eerste, vragen hebben gesteld, hebben gezegd dat regeringsstandpunt van dus ook inmiddels 20 jaar geleden dat zou moeten worden bijgesteld. U zegt we hebben geen tijd meer, maar in uw boek legt u ook uit waarom Nederland eigenlijk een zwak republikeinse monarchie is. Kunnen we het een later moment nog eens over hebben, maar heeft deze zwakke republikeinse monarchie, denkt u in uw, optiek nog wel enige toekomst voorlopig in Nederland? Het zijn de woorden van hoogleraar Paul Bovendeert. We hebben natuurlijk ook een republikeinse traditie, nog niet zeker zo vreselijk. Veel langer dan een monarchistische. Maar je moet ook constateren dat er altijd toch behoorlijke steun wel voor de monarchie, voor de constitutionele monarchie is geweest, zoals die zich heeft. En dan voor hen is het alleen nog maar beter om dan alle schijn die boven hen blijft hangen als het gaat om zaken die niet zo goed zijn gegaan, zo snel mogelijk, om daar zo snel mogelijk helderheid over te geven. Dat is in het belang van de monarchie zelf. En van de politiek, zou je zeggen. En ook weer van in ieder geval verantwoordelijke ministers. En uiteindelijk beoordeelt dat de Tweede Kamer. Hartelijk dank, Peter Reewinkel. Uw boek ligt bij de boekhandel, heet Amalia de Plicht roept. Uitgegeven bij Prometheus. Dit was Argos voor deze week. Ik herinner u er nog even aan dat wij een nieuwe podcast hebben. Dr. Bones. Het is een driedelige serie over de neparts Peter B. die zich uitgaf als vermaard patholoog anatoom. Hoe spot je zo'n serieleugenaar? Nou, speciaal bij deze serie schreven wij een reeks artikelen over leugendetectie. En ik verklap u alvast dat de techniek niet heeft stilgezeten. Ga naar onze website argosonderzoekt.nl. Tot zover, wij zijn er volgende week weer. Zometeen kunt u luisteren naar Hilversum uit met Petra Grijze vanuit Enkhuizen. En wij spitten natuurlijk dapper als altijd verder. Een mooi weekend. Tot volgende week. NPO Radio 1. De najaarstrek is in volle gang. Miljoenen vogels vliegen nu naar het zuiden. We doen verslag vanaf een verzamelpunt aan de rand van de Waddenzee. Je kunt ze nu op veel plekken zien. Eikels en hazelnoten met kleine boorgaatjes erin. We gaan op zoek naar de daders. Dat we dan afspreken voor Sportpark Eikelhof? Ja, dat is toeval. En verder het laatste nieuws over een groot milieuschandaal in de Westerschelde. En een invasie van gaaien. Er komen 6 gaaien aan. Nog een? 7, ja. 8. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Jouw Volkswagen brengt je overal naartoe. Logisch dat je alleen het allerbeste voor hem wil. Gelukkig is dat na zijn 5e verjaardag super voordelig. Want Volkswagens van 5 jaar en ouder krijgen 15% voordeel op onderhoud bij de Volkswagen dealer. Dat is het voordeel van Volkswagen Economy Service. Check het op Volkswagen.nl. Morgenmiddag bij Human, Brainwash Talks. Waarin de vragen van nu van een hele andere kant worden belicht. Hoe komen we uit de crisis? Welke kansen zijn er, maar ook welke valkuilen? Je ziet het bij Brainwash Talks. Morgen om 13:30 bij Human op NPO 2. De beleggers van Annexum klagen niet als er meer vraag is dan aanbod op de woningmarkt. Wilt u weten waarom? Ga naar annexum.nl. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren.